נסערתי ממך שוב אותה מנגינה אני הכואב שמביט ברחמו אני המסתיר את הכאב עם עצמו שולך שפן כמו מלצר שעורך שולחן אוהב אותך, אוהב אותך אוהב אותך כמו מתאבק שקופץ ממגדל כמו אסטרונאוט אבוד בחלל למטה למעלה איך בגללך כלום לא הולך בגללך לילה לא לילה איך בגללך אני למטה למעלה איך בגללך כלום לא הולך אתה יכול להגיד לי שהלילה נגמר שצריך שנשאר, אל תגיד לשלום, מי יהיה פה מחר?